przychodzi do córki nocą, kiedy mama śpi. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć też B. Skoro Marilyn Manson, to głupio byłoby nie wspomnieć o Nine Inch Nails, bo przecież oba te zespoły łączy wspólna historia i debiut Marilyn Manson, którego fragmentu przed chwilą wysłuchaliśmy, współprodukował Trent Reznor, lider Nine Inch Nails. Właśnie. I znowu nie trudno u niego wytropić wpływy Twin Peaks, ale pójdę po linii najmniejszego oporu. Utwór She's Gone Away poznaliśmy dzięki trzeciemu sezonowi serialu w 2017 roku. Nine Inch Nails wykonują go w barze Roadhouse. Co ciekawe, She's Gone Away to druga piosenka, którą w tym celu Reznor zaproponował Lynchowi. Pierwszą reżyser odrzucił, bo uznał, że jest za mało ohydna i nie dość agresywna. I jak tu go nie kochać? Czas znowu na chwilę podkręcić tempo. W końcu to ciężko na sercu, więc jeszcze przez jakiś czas powalczymy z ciszą nocną. A Kimaira wybrała się na wycieczkę z rodzimego Cleveland w stanie Ohio do Twin Peaks w 2007 roku na płycie Resurrection. I znowu mamy Lelanda zakradającego się przez okno do pokoju Laury i wentylator zagłuszający wszelkie odgłosy. Twój płomień właśnie się wypalił. Byłaś córeczką tatusia. Boże, co ja zrobiłem? Time to walk with me. Time. mówiłem już, że sowy nie są tym, czym się wydają. To bardzo udana sentencja, ale oczywiście nic nie przebije tego. Ogniu, krocz ze mną. Cokolwiek to znaczy, jakkolwiek widz by tego nie rozumiał, to bardzo mocne, niesamowicie działa na wyobraźnię. Nic dziwnego, że w utworach o takim tytule lub podobnym, bo Aborym ma na przykład Fire Walk With Us, z nami, można przebierać. Poprzebierałem i proponuję Państwu Fire Walk With Me autorstwa fińskiej grupy Mors Subita. Po pierwsze dlatego, że to dobry numer, ale po drugie dlatego i może nawet bardziej dlatego, że ci, co jeszcze nie wiedzą, jak brzmi nowy wokalista naszej rodzimej grupy Decapitated, może zechcą się dowiedzieć. Emeli Bode, bo o nim mowa, do niedawna śpiewał w Mors Subita i utwór, którego za chwilę wysłuchamy, pochodzi z ostatniej płyty fińskiego zespołu, jeszcze z nim nagranej, czyli Origin of Fire. Pozostajemy w Finlandii. Starałem się dziś nie prezentować artystów, których puszczałem w pierwszej Twin Peaksowej audycji, ale dla Swallow the Sun zrobię wyjątek, bo tak często manifestują swoją miłość do serialu, że głupio byłoby tego nie docenić. Z wydanej w 2005 roku płyty Ghosts of Loss wysłuchamy utworu, który w tytule wywołuje ducha Laura Palmer. kolejna bardzo świeża rzecz. Francuska stoner metalowa grupa Starmonger wydała pod koniec listopada ubiegłego roku swój drugi duży album Occultation. Płytę otwiera utwór Black Lodge, a więc o czarnej chacie, która stoi trochę na ziemi Davida Lyncha, a trochę Lovecrafta. podróżowaliśmy po świecie, czas na Twin Peaksowe dźwięki z Polski. A w 1994 roku basiści kilku polskich popularnych grup, m.in. Heja, Wilków, Acid Drinkers i Kloster Keller, założyli super grupę rockową, w której co prawda grali na różnych instrumentach, ale basowego gena nie wyłupiesz. Słuchamy Alberta Rosenfielda z debiutanckiego albumu The Best Of. Miałem Alberta Rosenfielda tylko na kasecie, dawno niestety zajeżdżonej. O reedycjach póki co nikt nie pomyślał, a szkoda, szkoda. Dziękuję więc za podesłanie tych piosenek Jackowi Chrzanowskiemu, jednemu z filarów zespołu, do dziś grającemu zresztą w Heju, a także w Dezerterze i na koncertach z Dawidem Podsiadło. Jako patrona ta polska basowa supergrupa wybrała sobie Alberta Rosenfielda i jest to bardzo ciekawa decyzja, bo przypomina, że Twin Peaks to nie tylko ciemność, śmierć i szaleństwo, ale też żywioł komediowy. On był w tym serialu wszechobecny, nawet jeżeli to komedia raczej wyrafinowana, bo oparta na grotesce i absurdzie. Alberta Rosenfielda w swoim czasie znali wszyscy polscy fani rocka, a Zuid głównie bywalcy krakowskich klubów, bo zespół nigdy nie rozwinął skrzydeł. A szkoda, bo interesująco łączyli klasycznie hardrockowe fundamenty z psychodelicznymi poszukiwaniami. Poprosiłem mojego imiennika, który grał na gitarze w Zuid, o wydanie mi tej piosenki, bym mógł ją Państwu zaprezentować. Utwór nazywa się Laura's Song i powstał w 1998 roku, ale to będzie jego radiowa premiera, bo podobno wcześniej żadna stacja nie była zainteresowana. No cóż, po to Państwo macie ciężko na sercu. I jeszcze ciekawostka numer dwa, przede wszystkim dla tych, którym Laura's Song przypadnie do gustu. W tym roku ukaże się oficjalnie debiutancki album Zuid z okazji 30. urodzin grupy. Nie jestem pewien, czy to będzie wydawnictwo pośmiertne, czy zespół z tej okazji powróci na scenę, ale oczywiście mam nadzieję, że ten drugi scenariusz zostanie zrealizowany. Thank you. Wiecie Państwo, skąd wzięła się ta wspaniała muzyka z Twin Peaks? Co było iskrą inspiracji? Piosenka Song to the Siren, którą w 1970 roku nagrał Tim Buckley, a amerykański pieśniarz, mniej więcej folkowy ojciec Jeffa Buckleya. Cover Song to the Siren w 1983 roku nagrała brytyjska grupa This Mortal Coil i David Lynch zwariował na punkcie tej wersji. Nie można go za to winić, bo jest przepiękna. Chciał ją mieć na ścieżce dźwiękowej filmu Blue Velvet, ale nie był jeszcze wtedy gwiazdą kina. Zabrakło kasy na licencję. Poprosił więc Angelo Badalamentiego, który przy Blue Velvet zaangażowany był po to, by uczyć Izabelę Rossellini śpiewu, o skomponowanie czegoś w podobnym stylu. Tak zaczęła się ich twórcza współpraca, a reszta jest historią. A my posłuchamy, jak śpiewa ta syrena. Along the floating shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me laughing. Said to me, let me love you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken love long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sun. This newborn child, I'm as riddled as the time. Should I stand with the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Czas się pożegnać. A zrobimy to w towarzystwie Huberta Zemlera i jego The Roadhouse Band, zespołu, który niestety w trzecim sezonie Twin Peaks w Roadhouse nie wystąpił i to największa wada tego serialu. W skład grupy weszła śmietanka polskiej alternatywy. Bartek Tyciński, Jerzy Rogiewicz, Magdalena Gajdzica, Tomasz Duda i Piotr Domagalski i lider oczywiście, czyli Hubert Zemler. Skrzyknęli się, by w 2000 22 roku z okazji 85. urodzin radiowej dwójki zagrać koncert z muzyką z Twin Peaks. Niby blisko oryginału, ale jednak zupełnie po swojemu. Dobranoc Państwu. Czas wyruszyć w noc.